برگ سبز، برنامه شماره 236. این برنامه با همکاری عبادی، حبیب الله بدیعی، نوذر در مایه شور تنظیم گردیده. اشعار از ملک الشعرای بهار، عراقی، شرف جهان قزوینی، فیضی دکنی. گوینده روشنک. یک لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست، یک دم وصال آن مه خوبانم آرزوست. بر بوی آن که بوی تو دارد نسیم گل، پیوسته بوی باغ و گلستانم آرزوست. ساقی ز شکرخنده شراب طرب‌انگیز درده که به جان آمدم از توبه و پرهیز. در بزم ز رخسار دو صد شمع برافروز، در بزم ز رخسار دو صد شمع برافروز، و از لعل شکربار می و نقل فرو ریز. Thank you. ای شوق دیدنت سبب جستجوی ما، ای شوق دیدنت سبب جستجوی ما، بوسیدن غبار رهت آرزوی ما. آلوده گشته ایم به رنگ و ریا، کجاست ساقی که با شراب کند شستشوی ما؟ ساقی که با شراب کند شستشوی ما. Thank you. محبوب منم اونو در طواف شب می گفت در طواف شب می گفت این سخن پروانه در طواف شب می گفت این سخن پروانه سوختم زین آشنایان سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه شنایان ای خوشا بیگانه Oh. باغ گل و پروانه از دیدار شم. بلبل از شوق گل و پروانه از دیدار شم. هر کسی سوزد، هر کسی سوزد به نوعی در غم جانانی. سیرم خط و خالی شد دلم، عیبم مکن عیبم مکن. رسیدم خط و خالی شد دلم، عیب مکن مر جایی می رود مر جایی می رود کنجاست آبادانی ما طایر قدسیم، نوا را نشناسیم، مرغ ملکوتیم، هوا را نشناسیم. این بود برگ سبز شماره 236.